विवाधानवसर उपरत समस्त मायामये केवल एवात्म मायामयरुद्धाय मंतरधाय कौर्वर्त्व दुर्घट इव भवति स्वरूपद्वयाभावात्। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंद अध्याय नौ गद्यात्मक श्लोक 36। नारायण वसुदेव जी ने बताया, त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, प्रभो कुछ श्रुतियाँ आपको निरीह चेष्टा रहित अकर्ता बताती हैं, कुछ श्रुतियाँ जगत का निमित्त और उपादान कारण आपको ही कहती हैं। इस प्रकार आप अविक्रिय विज्ञान घन भी श्रुतियों के अनुसार सिद्ध होते हैं, साथ ही साथ सृष्टि के सृष्टा भी सिद्ध होते हैं। दोनों विरुद्ध वचनों को लेकर मेरे हृदय में किसी प्रकार का असंतोष नहीं है, क्योंकि संगति स्पष्ट है। त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते, स्वरूप लक्षण लक्षित जो आप ब्रह्म हैं, वह तत्वतः अकर्ता अभोक्ता सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं, लेकिन अचिंत्य लीला शक्ति या माया शक्ति से जब आप संपन्न होते हैं तब सृष्टा भी सिद्ध होते हैं, जगत के पालक भी सिद्ध होते हैं, संहारक भी सिद्ध होते हैं, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह और अनुग्रह इन पंच कृतियों के आप निर्वाहक कर्ता सिद्ध होते हैं, लेकिन वह कर्तृत्व भी आप में किसी प्रकार विकृति उत्पन्न कर दे ऐसा संभव नहीं। कारण विशुद्ध सत्वोपाधिक चित धातु का नाम ईश्वर तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म है, उसकी इस स्वरूप निष्ठा के बल पर अलिप्तता बनी ही रहती है। जब जीवन मुक्त अमलात्मा मुनिन्द्र परमहंस भी नैव किंचित करोमीति आदि वचनों के आधार पर देखते हुए भी तत्वता नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी तत्वता नहीं सुनते हैं, इसका अर्थ क्या है? उनके बाहर से परिलक्षित कर्म भी स्वरूप बोध के बल पर अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा अकर्म है, अविक्रिय विज्ञान घन है। इस तथ्य का अचंचल बोध प्राप्त होने पर जीवन मुक्त परमात्मा के स्वरूप में स्थित होते हैं, परमात्मा स्वरूप ही होते हैं, उनके कर्म भी तत्वतः कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव विनिर्मुक्त होने के कारण अकर्म हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत और गीता में जिन भावों को व्यक्त किया गया, श्रीमद्भागवत के इस प्रकरण में भी देवताओं ने सम्मुख भगवान के सम्मुख इसी प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए कहा, हम ऐसा समझते हैं कि आप सृष्टा भी बने रहें और असंग भी बने रहें, एक कालावच्छेदन असंगता भी आप में रहे और सृष्टित्व भी रहे तो भी किसी प्रकार का विरोध प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आप सर्वसमर्थ भगवान जो ठहरे। कमल का पत्र जल में रहता हुआ अभिव्यंजक संस्थान में रहता हुआ भी उससे अलिप्त रहता है, तो भगवान अपनी अचिंत्य विद्या माया के योग से ईश्वर भावापन्न होकर भी पंच कृत्यों के निर्वाहक होते हुए भी वस्तुतः अलिप्त रहते हैं, क्योंकि अविद्या मूलक काम और कर्म से वे रहित होते हैं। इसीलिए पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया, अन्योन्याध्यास को लेकर जो इच्छा होती है उसका नाम काम है। तत्वज्ञ में इच्छा तो हो सकती है, काम नहीं हो सकता, क्योंकि अन्योन्याध्यास तत्वज्ञान के बल पर निवृत्त हो गया होता है। इसका मतलब देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के गुण धर्मों को तत्वज्ञ आत्मा पर नहीं मरते और आत्मा की सत्ता चित्ता प्रियता आत्मा की ही है, न कि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की। इस तथ्य का उन्हें बोध बना रहता है। बोध की महिमा से वे कर्म करते हुए भी अलिप्त रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए कि आप परमात्मा हैं, अपनी माया शक्ति को भी संयत रखने में समर्थ हैं, जिसको लेकर आप में ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति होती है, उससे भी आपकी अलिप्तता वेदादि शास्त्रों के अनुशीलन से प्रसिद्ध ही है। प्रभो, आपके गुणगण अगणित हैं, आपकी महिमा अगाध है, आप सर्वशक्तिमान हैं। जो अध्यात्म विद्या से विमुख महान भाव हैं, भौतिकता की धारा में बहने वाले हैं, वे अनेकों प्रकार के विकल्प वितर्क या विचार, मिथ्या प्रमाण, कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने अंतःकरण को दूषित कर लेते हैं। यही कारण है कि वे हठवादी दुराग्रही होते हैं। सत्य के हृदयंगम की क्षमता उनके जीवन में नहीं रहती है। वस्तुतः आपका स्वरूप ऐसा है कि उसमें किसी प्रकार के वाद विवाद का अवसर ही प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जगत कर्तृत्व भी आप में है और अविक्रियत्व भी आप में है। आप स्वरूप से अकर्ता ही हैं। यद्य जीव भी स्वरूप से अकर्ता है, लेकिन उसे अपने अविक्रिय स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। आप अचिंत्य माया शक्ति, लीला शक्ति, विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति के योग से कर्ता होते हुए भी अपने स्वरूप विज्ञान से संपन्न होने के कारण अकर्ता ही हैं। बड़ी विचित्र बात, जो जीव अपने को कर्ता मानता है, उसके कर्म का क्षेत्रफल बहुत सीमित होता है। दो चार भवन बना लिया, 10-20 इंजीनियर है तो पुल बनवा दिया, दो चार बेटे बेटी का पिता बन गया, इतना ही तो है। कर्तृत्वाभिमान के वशीभूत जो प्राणी हैं, उनकी कृति का विषय, उनका कर्म तो बहुत सीमित होता है। और भगवान असीम कर्म को करते हुए भी अकर्ता बने रहते। जगत को मिथ्या समझने वाले आचार्यों ने जितना कार्य कर दिया जगत के हित में, जगत को सत्य समझकर पकड़ने वाले विद्वानों ने स्वप्न में भी वैसा काम नहीं किया। बहुत विचित्र बात। अकर्ता जब स्वयं को समझेंगे तो कर्तृत्व की प्राप्ति नहीं होगी। कर्तृत्व की प्राप्ति नहीं होगी तो असीम शक्ति का संचार होगा। गाढ़ी नींद बहुत अच्छा उदाहरण है। उसमें अहमिचप प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अनुसार अहम की गति नहीं, अहम भी सो जाता है, तब गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। गाढ़ी नींद में अहम के सो जाने के कारण हमको क्या क्या सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हम द्वंद्वातीत हो जाते हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान हानि लाभ, इन सब द्वंद्वों की हम तक आप तक पहुंच नहीं होती। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रायः प्रतिदिन 5-6 घंटे गाढ़ी निद्रा की स्थिति में हम आप होते हैं और वह किसी को भी गाढ़ी नींद प्राप्त हो जाए उसे जब तक गाढ़ी नींद सुलभ रहती है तब तक किसी द्वंद्व की प्राप्ति नहीं होती, द्वंद्वातीत होकर रहता है, निर्द्वंद होकर रहता है। दैनिक अनुभव का यह विषय है। साथ ही साथ काम क्रोध लोभ मोह दैन्य शोक ये सब जितने मनोविकार हैं, किसी मनोविकार की प्राप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती। व्यक्ति में कामत ज्वर ना हो कितना सुखी रहता है, क्रोधी ना हो कितना सुखी रहता है, लोभी ना हो कितना सुखी रहता है। वैर्मुक्ता का हेतु क्या है, काम क्रोध लोभ अहंकार के सो जाने पर, आश्रय के विलुप्त हो जाने पर कामक क्रोधादि जितने मनोविकार हैं उनमें किसी मनोविकार की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में नहीं होती, निश्चिंत रहते हम लोग। मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता, दैहिक दैविक भौतिक तीव्र तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति नहीं होती सुषुप्ति में, या सुषुप्ति की महिमा है। अब अंतर क्या है, जो प्राकृत मनुष्य होते हैं इस महिमा को सुषुप्ति में ही आत्मसात कर पाते हैं, इस महिमा से अन्यत सुषुप्ति में ही होते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं सिद्ध गुरुओं का संसर्ग सानिध्य मार्गदर्शन संरक्षण जिनको प्राप्त होता है वे सुषुप्ति की सिद्धि को अपने जीवन में उतारने में समर्थ होते हैं। द्वंद्वों के बीच में रहकर निर्द्वंद होना सुषुप्तिगत सिद्धि की अभिव्यक्ति है। मन के जागरूक रहने पर भी उदित होने पर भी मनोविकार से विहीन रहना या सुषुप्तिगत सिद्धि की जागर अवस्था में अभिव्यक्ति है और दैहिक दैविक भौतिक ताप का अवसर प्राप्त होने पर भी इन तापों की व्याप्ति न हो, राम राज्य हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहू व्यापा, गाढ़ी नींद में न प्राप्ति है न व्याप्ति, व्यवहार दशा में प्राप्ति होने पर भी व्याप्ति नहीं है, प्राप्ति भी कम से कम है, कभी कभी नहीं के बराबर है। तो गाढ़ी नींद की सिद्धि को उसका रहस्य समझकर जीवन में उतारने वाले सिद्धों के सिद्ध हो जाते हैं। समाधि में जो सिद्धि सुलभ होती है उसके रहस्य को हृदयंगम कर व्यवहार में जागर दशा में उतारने वाले परम सिद्ध हो जाते हैं। अब स्वप्नावस्था की बात है, योग दर्शन में बहुत सी विभूतियों का वर्णन है, संयम के फलस्वरूप धारणा ध्यान समाधि एक काल अवच्छेदन एक बिंदु पर सन्निहित हो जाए उसका नाम संयम है। 192 सूत्र जहाँ तक मुझे ध्यान है योग दर्शन में है, उनमें विविध प्रकार की अभिव्यक्ति सिद्धियों का वर्णन भी है। धारणा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, संयम के द्वारा उन सिद्धियों को हम आत्मसात करते हैं। कोई पराक्रमी व्याघ्र का चिंतन करके व्याघ्र के बल को, व्याघ्र की ऊर्जा को अपने मन में सन्निहित कर सकता है। कोई गजेंद्र का चिंतन करके उसके जीवन में सन्निहित बल की धारणा करके अपने जीवन में गजेंद्र का बल सन्निहित कर सकता है। लेकिन इससे भी ऊंची सिद्धि है समाधिगत सिद्धि को व्यवहार में उतार लेना, सुषुप्तिगत सिद्धि को व्यवहार में उतार लेना, स्वप्नगत सिद्धियों को व्यवहार में उतार लेना। समाधि में या तो मनोवृत्ति को अखंड प्रवाहित मानिए अथवा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पांच प्रकार की चित्त वृत्तियों को निरुद्ध मानिए, दोनों प्रकार की बात है, व्यवस्था है। दक्षाकाराकारित अखंड प्रवाह मनोवृत्ति का हो एक समाधि का स्वरूप यह है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति पांचों प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाए, निरुद्ध स्पंदन वाला स्पंदन विहीन परिस्पंद विहीन प्राण वृत्ति विहीन चित्त से तादात्म्यपन्न हो जाए और वह जो चित्त है पुरुष चित्त सारूप्य को प्राप्त न होकर चित्त ही पुरुष सारूप्य को प्राप्त हो जाए, जिसका नाम समाधि। हमने तो चार वाक्य में कह दिया, लेकिन योग दर्शन पर जो भाष्य है, जितनी टीकाएं हैं संस्कृत में, 10 वर्ष तो लग जाएंगे उनको पढ़ने में, फिर भी यह सारांश मिले या न मिले, हमको तो कुछ गुरुदेव ने एक वाक्य में बता दिया गुरु मेहरवान तो चेला पहलवान। एक बार ही ऐसा अवसर मिला, कुछ गुरुदेव भ्रमण करके कार में आ रहे थे, मैं आगे की सीट में था, महाराज पीछे की सीट में थे। वाहन के संचालक कार को चला रहे थे, मैं महाराज की ओर ही मुख करके बैठा हुआ था। 3-4 किलोमीटर की कुल यात्रा थी, लौटते समय कुछ गुरुदेव ने कहा, क्यों हो, सिद्धियों का रहस्य बताओ क्या है। मुझे याद नहीं है मैंने एक वाक्य में बताया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा यही है, बिल्कुल ठीक कहा। तो हमने क्या संकेत किया, स्वप्नावस्था की सिद्धि को भी हम व्यवहार में उतार सकते हैं। कैसे उतार सकते हैं, स्वप्नावस्था में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल स्थावर जंगम प्राणी सबके सब आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन के उल्लास विलास स्फुरण मात्र होते हैं। उस समय स्थूल शरीर से तादात्म्यपत्ति न होने के कारण, इंद्रियों के द्वारा मन की शक्ति निरुद्ध न होने के कारण, अर्थात इंद्रियों के भी प्रसुप्त हो जाने के कारण, स्थूल शरीर का भी अभानात्मक वियोग हो जाने के कारण, अर्वनिद्रित मन में वासना की प्रगल्भता से इतनी ऊर्जा का संचार हो जाता है कि वह स्वप्न प्रपंच के रूप में परिणत और उल्लसित हो जाता है। सधी स्वप्नो भूत्वा, इस बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सही स्वप्नो भूत्वा, कहीं कहीं सधी स्वप्नो भूत्वा। तो स्वप्नावस्था में बहुत ऊंची सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सुषुप्ति में उससे ऊंची सिद्धि क्या प्राप्त होती है? स्वप्न में द्वंद्व की पहुंच तो है, लेकिन द्वंद्व की निवृत्ति की सामग्री भी मनोमयी है। स्वप्न में अगर भूख लग जाए तो बाहर से भौतिक बाह्य स्थूल अन्न की आवश्यकता नहीं, चावल दाल रोटी सब्जी परांठे घेवर आदि एकादशी है, गोदुग्ध आदि आम आदि। हमने क्या संकेत किया? द्वंद्व पीछा नहीं छोड़ता स्वप्न में, लेकिन द्वंद्वों के समन की सामग्री मनोमयी होती है। मनोमयी सामग्री से ही स्वप्न के द्वंद्व का समन हो जाता है। प्यास लगी, मनोमय पानी पीने से प्यास की निवृत्ति हो गई, बहुत ऊंची सिद्धि। इस समय तो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? स्थूल शरीर में तादात्म्य पत्ति आमिति, देखिए भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी चुड़ैल इन सबको अधोगति प्राप्त है, लेकिन सिद्धि इनके जीवन में सिद्धियां बहुत होती हैं। उन सिद्धियों का कारण क्या है? स्थूल शरीर उनको प्राप्त ही नहीं है। पाप कर्म के फलस्वरूप मानस विकृत शरीर प्राप्त है। 1000 टन की सामग्री को यूं फेंक दें वो है? एक क्षण में वो 1,00,000 मीटर रस्सी बना के आकाश में फेंक दें, बिना सहारे के रस्सी लटक जाए। ये सब मैंने देखा है। धुंधकारी का प्रसंग आप भी पढ़ते ही हैं। इसका मतलब क्या है? उन अधोगति को प्राप्त जो जीव हैं, भूत प्रेत पिशाच के रूप में परिणत हैं, उनमें भी जो सिद्धियां होती हैं, धुंधकारी आदि की सिद्धियों का वर्णन है। हाथी बन जाए तो तत्काल इंद्र बन जाए, उसका कारण क्या है? स्थूल शरीर की दासता उनको प्राप्त नहीं होती। त्यागा क्षंतर अनंतरम, और सुषुप्ति में मन की दासता भी प्राप्त नहीं होती। मन भी सो गया होता है, मन भी सो गया होता है हमेशा प्रसुप्ते। समाधि में विशुद्ध सत्व होता है, मलिन सत्व नहीं होता। समाधि में और ऊंची सिद्धि, सबसे ऊंची सिद्धि क्या है? गीता का 18वां अध्याय, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्नोति निबोध में समासे नैव कौन्ते या निष्ठा ज्ञान से या पर। स्वतः सिद्ध आत्मा सिद्ध हो जाए, इससे बढ़कर कोई सिद्धि क्या होगी? चांडोक श्रुति का 8वां अध्याय, स्वतः सिद्ध आत्मा सिद्ध हो जाए। ब्रह्मा जी कह रहे थे आज कि कल के प्रवचन का स्तर बहुत ऊंचा हो गया, भगवान के विग्रह की दिव्यता का अच्छा लगा सुनने में, धारण नहीं हुआ। कुछ प्रवचन का स्तर ऐसा हो कि हम लोग धारण भी कर सकें, तो भाई भगवान का स्मरण करके प्रवचन प्रारंभ करते हैं। हम भगवान को कैसे कहें आप इतनी स्थूल धारा दीजिए कि सब समझ जाएं? अच्छा, तो इसीलिए कभी घर में परांठे आदि गरिष्ठ पदार्थ भी बनते हैं, कभी केवल चावल दाल रोटी सब्जी भी। तो धारा जो चल रही है चल रही है, इससे क्या होता है? धीरे धीरे प्रवचन को पकड़ने की क्षमता जगती है। जो रोज प्रवचन सुनते हैं, कम से कम 2 ही महीने सुन लेते हैं, धीरे धीरे उनके मन का स्तर ऊंचा होता जाता है। नहीं तो ये शब्द अगर हृदय में पहुंच भी गए, पहुंचने तो दें कोई, तो समय पर अपना काम करते हैं, ये शब्द जो हैं विफल नहीं होते। अध्यात्मनिष्ठ शब्द हैं ये, इसलिए ये शब्द जो होते हैं हृदय तक पहुंचने दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, हृदय का मंथन करके हृदय को विशुद्ध बनाने में यह शब्द क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। शब्द की अचिंत शक्ति है। श्रीमद् भागवत का गद्य प्रसंग चल रहा है, बहुत लंबा वाक्य, बहुत क्लिष्ट अन्वय, अच्छे अच्छे व्याकरण भी ठीक से है। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में, षष्ठ स्कंद में जो गद्य भाग, उसका आसानी से अन्वय नहीं कर सकते। पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक संस्मरण सुनाते थे, काशी में जिनसे वे व्याकरण पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में, उनको पता चला कि यह शांतन द्विवेदी, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के बचपन का नाम था शांतन द्विवेदी, ये कहीं भागवत पढ़ने जाता है दूसरे पंडित के पास, पंडित पंडित में कुछ होता ही है क्या, तत्वज्ञ तो होते नहीं प्राय। तो व्याकरण के पंडित ने कहा कि यह क्या है, जब मैं व्याकरण जानता हूँ तो क्या भागवत नहीं पढ़ा सकता, उस पंडित के पास क्यों पढ़ने जाते हो, मेरे पास ही पढ़ो। स्वामी जी ने कहा ठीक है, तो बोलो वहाँ कौन सा अध्याय चल रहा है, स्कंध चल रहा है, पांचवें स्कंध का मुख्य अध्याय गद्य भाग। अब पंडित जी को ग्रंथ पकड़ा दिया स्वामी अखंडानंद जी महाराज का, नाम देनो संतन शांतन द्विवेदी था। अब पंडित जी व्याकरण के अनुसार अन्वय करने में ही फिसल गए, अर्थ लगाने में बहुत कठिनाई पड़ी। उन्होंने कहा था छोटे मोटे व्यक्तियों का काम है भागवत पढ़ाना, जिनसे पढ़ते वहीं से पढ़ो। बात क्या थी, भागवत पर उन्होंने बहुत परिश्रम किया था, जिनसे स्वामी अखंडानंद जी महाराज भागवत पढ़ते, केवल व्याकरण के बल पर दो क्षण में इनका अर्थ को लगा लो संभव नहीं है ना। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति मरने के बाद प्रेत हो गया, उसके बेटे पोते ने पंडित जी से कहा कि मेरे पिता पितामह तो मरने के बाद प्रेत हो गए, उपद्रव करते हैं, उनके उद्धार का कोई बानक बताइए। पंडित जी ने कहा कि उनके निमित्त मूल श्रीमद् भागवत का किसी नैष्ठिक विद्वान ब्राह्मण से पाठ करा दो, पारायण करवा दो। ऐसा हुआ और प्रेत योनि से उद्धार हो गया पितर का। अब यहाँ प्रश्न उठता है, जब तक वो जग जीवित थे पंडित जी, जो मरने के बाद प्रेत हुए, संस्कृत नहीं जानते थे, अंग्रेजी हिंदी उर्दू के जानकार थे, मरने के बाद तो प्रेत हो गए, पढ़ने का अवसर, संस्कृत पढ़ने का अवसर कहाँ मिला, तो अर्थ तो समझ ही नहीं सकते थे, केवल श्रवण के बल पर उनका उद्धार हो गया या नहीं, धुंधकारी का भी श्रवण के बल पर उद्धार हो गया या नहीं, इसका मतलब क्या है, श्रीमद् भागवत का अर्थ कोई समझे या न समझे, मूल का पाठ भी सुन लेगा, चाहे मरने के बाद कोई प्रेत ही क्यों न सुन ले, तो उसका उद्धार तो हो ही जाएगा, उसे सदगति तो प्राप्त हो ही जाएगी, कहीं वह अर्थ समझ ले तो जीवन मुक्त हो जाएगा, अर्थ ना समझे तो मूल शब्द भी उसके जीवन में प्रभाव डालते हैं। इसीलिए सावर मंत्र जाल जय सिरजा, गिरिजा के पतिदेव शिव जी ने लोक भाषा में भी बहुत से सावर मंत्रों को रच दिया, उन सावर मंत्रों का अर्थ न गुरु को पता न शिष्य को पता, लेकिन प्रकट प्रभाव उसका है महेश की कृपा से। वो सावर मंत्र बिच्छू के विष को, सर्प के विष को मिटा देने में समर्थ है, जिस निमित्त सावर मंत्र कहा जाता है उस निमित्त की पूर्ति हो जाती है, यद्यपि उसके अर्थ का परिज्ञान नहीं होता, कभी हमने बताया होगा, हाथ चले, हथानी चले, वास विष, नारी चले, कर्म चले, धर्म चले, सिरवाड़े सिरवा तुहर बेगम कहाँ सिरवा सठे सिरवा पर गए कालक लागे मुखे बोल घर घर खेले का माल बेमाल घर वाले थे मानुष खेले उठकर विश्राम आदि ये सावर मंत्र है। इसका अर्थ न मैं जानता हूँ न जिन्होंने मुझे बताया वो जानते थे, लेकिन सर्प का विष नष्ट हो जाता उतर जाता है। इसका मतलब क्या है? शब्द में अचिंत्य शक्ति है। अर्थ समझे कोई व्यक्ति या न समझे, फिर संस्कृत के जो शब्द होते हैं देववाणी का जो श्रवण करते हैं उसे तो पूर्ण होता है। संस्कृत के शब्द क्योंकि वेदों के जो शब्द हैं भू है, परमात्मा ने भू इस वैदिक शब्द का उच्चारण किया पृथ्वी बन गई, तो वैदिक शब्द का श्रवण अधिकारी के लिए और पुराणों के शब्द के श्रवण से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैंने कहा कि अर्थ समझ में ना भी आवे, स्तर प्रवचन का ऊंचा भी हो, सुनने का प्रयास करें। हमको भी एक दिन में नहीं आया है क्या? ऐसा नहीं है कि सुन लिया तत्काल आ गया। श्रमणा वात रसना नव योगेश्वर दिगंबर थे, लेकिन उन्होंने बहुत श्रम करके अध्यात्म विद्या को आत्मसात किया था। एक ही दिन में कोई एक दंड लगाने से गामा पहलवान हो जाता है क्या? अरे पहलवान होने के लिए कितने दंड पहलने पड़ते हैं, है या नहीं? इसी प्रकार विद्वान होने के लिए इन सब विषयों को जानने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, संयम। गायक को एक ही दिन में हो जाता है क्या? एक बहुत बड़े गायक थे, उनकी प्रसिद्धि थी बहुत। एक दिन वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, दैवयोग से चार पांच यात्री ही थे, और वो वहाँ भी हारमोनियम पर गा रहे थे, वो कर रहे थे। अब जो एक दो यात्री थे उनको पता नहीं कि ये कौन है, उसने ताना कसते हुए कहा, क्या कहा मालूम? कितना भी प्रयास कर लो गायक जी, तुम वो नहीं हो सकते। वो नहीं जानता था कि जिनको मैं ताना कस रहा हूँ वही हैं ये। और मुस्कुराए, हाँ क्या कहा? गीत गाने वाले ने कहा, क्या क्या कहा? कितना भी परिश्रम कर लो तुम वो गायक थोड़े हो सकते हो। मुस्कुराए, हाँ हाँ ठीक है ठीक, बात ठीक कहते। अरे इतने अभ्यास की क्या जरूरत है, घर में कर लिया करो, ट्रेन में भी आओ कर रहे हो। अब उनको जहाँ जाना था स्टेशन आ गया, सैकड़ों व्यक्ति गायक महोदय को लेने के लिए आए, जयकार होने लगा। अरे ये कौन था जिसको ताना कसा कि वो थोड़े हो सकते, वही थे वो गायक, समझे या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? एक क्षण में कोई गायक नहीं हो जाता। अतः इन सब भावों को सुनना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में यह जो प्रसंग है बहुत ललित है, गंभीर है, दार्शनिक है। फिर हमको ये सब वचन मिल जाते हैं तो उल्लास पूर्वक जहाँ तक बन सकता है भगवत कृपा से, गुरुओं कृपा से, इन वचनों के अंतर्निहित भावों को व्यक्त करने में कोई कोर कसर नहीं रखा जाता। या कहा तो आप में तो कोई वाद विवाद का प्रभु अवसर ही नहीं है, आप तो कार्य कारणातीत माया से भी सर्वथातीत साक्षात केवल स्वरूप परब्रह्म परब्रह्म परमात्मा है। जब आप अपने स्वरूप में माया को भी तिरोहित कर लेते हैं, महाप्रलय की दशा में माया भी आप में विलीन हो जाती है, तब फिर आप में क्या नहीं है? सब कुछ है। आप कौन नहीं है? सब कुछ है। सब कुछ होने पर भी सबसे निराले हैं, असंग हैं, असंगो नहीं सज्जते, असंगो ही अयम पुरुषा। अतः देवदत्तादि के समान, सामान्य व्यक्तियों के समान आप कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यद्योषि ददासि यत् यत् करोषि तत्पुरुष मदार्पणम यह है अस्नामी भगवान पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयच्छति। भगवान भोक्ता भी हो जाते हैं और सृष्टि के कर्ता भी हो जाते हैं। कर्ता भोक्ता परिलक्षित होते हुए भी न कर्ता होते हैं न भोक्ता होते हैं, उनकी स्वरूप भूता जो अचिंत्य माया शक्ति है उसमें यह चमत्कृति है। अर्थात कर्तृत्व की चरम सीमा होने पर भी अलिप्तता की चरम सीमा, क्योंकि भगवान सकल विरुद्ध धर्माश्रय हैं, इस प्रकार से समझना चाहिए। आप न कर्ता हैं न भोक्ता हैं न उदासीन हैं, आप तो कर्तृत्व भोक्तृत्व से भी विलक्षण हैं, सर्वथा असंग हैं। माया को लेकर आप में इन सब भावों का संचार हो जाता है, लेकिन स्वरूप वैभव के बल पर आप कर्ता सरीखे भोक्ता सरीखे परिलक्षित होने पर भी वस्तुतः अलिप्त ही बने रहते हैं। तो मैंने कहा था उतना कार्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। सचमुच में सबसे महान कार्य किनका है जी? ब्रह्मा विष्णु महेश का। सृष्टि का उत्पादन कर देते हैं ब्रह्मा। कोई भी गृहस्थ होगा, चाहे मुस्लिम पंथ का ही गृहस्थ क्यों ना हो, अभी 40-50 बेटे बेटी को उत्पन्न करेगा और क्या करेगा, 10,000 थोड़े करेगा। आजकल मुस्लिम तंत्र का भी कोई व्यक्ति हो, मैं निंदा नहीं कर रहा, अपनी विधा के अनुसार कितना करेगा, 4 देवियों के माध्यम से 10-20 संतान को उत्पन्न कर देगा। और ब्रह्मा जी जितनी सृष्टि की रचना करते हैं उस ढंग की सृष्टि की रचना भी कर नहीं सकता। कोई बहुत बड़ा अमीर होगा, 10,000 व्यक्ति को भोजन दे देगा। भगवान विष्णु सबके पालक हैं। एक घटना है संभवतः अमेरिका की, एक कम्युनिस्ट पहुंच गया अमेरिका के समृद्ध धनाढ्य व्यक्ति के पास, आप पूरे विश्व का शोषण करके अरबपति बने हो, कुछ बोलने लगा बर बर। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा, 12 बजे दिन के आ जाना। मुनि माजी से कहा कि सचमुच में मेरे पास कितना धन है इसका आकलन करना, और आजकल विश्व में मनुष्यों की संख्या कितनी है इसका आकलन करना, फिर जितना धन है उससे मनुष्यों की संख्या है ना, उसमें मनुष्यों की संख्या से भाग देना और बताना कि एक व्यक्ति पर कितना धन बैठता है। वो 10 पैसा बस हो रहा था, 10 पैसा उन दिनों निकाल के रखा। कमिश्नर से कहा कल से मुझे निंदा मेरी निंदा मत करना, मेरे पास तुम्हारे हिस्से का जितना है वो ले लो। 10 पैसे निकले। क्या अर्थ हुआ? ये घटना है, क्या अर्थ निकला? विश्व का एक बहुत बड़ा धनाढ्य भी होगा तो विश्व में मनुष्यों की जितनी संख्या होगी उस दृष्टि से विचार करें तो उसका धन अगर पूरे विश्व के मनुष्यों को बांट दिया जाए तो एक मनुष्य के पास मान लो आजकल 1 रुपया जाएगा उसके धन का, इसका अर्थ क्या है? लेकिन भगवान विष्णु परात्पर पुरुषोत्तम क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने स्थावर प्राणी हैं योगक्षेम वाहम्यहम सबका भरण पोषण करते हैं। एक बार समर्थ रामदास जी ने कहा शिवा तू राजा हो गया है लेकिन मेरे लिए तो वही शिष्य है ना, हाँ महाराज जो आज्ञा हम वही हैं, एक हथौड़ा ले ले चल मेरे साथ, बीच में कुछ बोलना मत कि कहाँ ले जा रहा हूँ। चलते चलते घोर जंगल में चले गए समर्थ रामदास अपने शिष्य शिवाजी को लेकर। एक घन पाषाण घनीभूत पाषाण पोला नहीं, क्या इसको मेरी आज्ञा से हथौड़ा से तोड़ दिया तो क्या आश्चर्य निकला? सैकड़ों चीटों चीटियां थी जो अंडे नहीं अनाज मुंह में अचीवमेंट। सैकड़ों चींटियों को धन पत्थर में दाना प्राप्त था, भोजन की सामग्री प्राप्त थी। ये क्या है महाराज? उन्होंने कहा, सुनो, मैं समझता हूँ धन पाषाण में रहने वाली इन चींटियों के मुख में जो अनाज के दाने हैं तुमने पहुँचाया होगा। नहीं महाराज, अहंकार छोड़ देना, कितने व्यक्तियों को भोजन देता हूँ। शिवाजी का अहंकार चकनाचूर हो गया। क्या चकनाचूर हो गया? एक आंध्र क्षेत्र का आम होता है, ऐसा होता जैसा, उसको अमनिया करने पर, काटने पर एक मक्खी निकलती है नीली रंग की, बहुत मोटी होती है। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है, भोजन कहाँ से लेती है, आम को खाती है ऐसा भी नहीं लगता, खोखली कर दिया, कैसे रहती है जीवित? इसका मतलब क्या है? जो कर्तृत्वाभिमान संपन्न व्यक्ति हैं वे उतने व्यक्तियों का भरण पोषण कर सकते हैं जितने व्यक्तियों का भरण पोषण भगवान विष्णु करते हैं। अच्छा, अब रह गई बात संहार की। दो चार गाय को कोई मार दे तो बहुत प्यारा हो जाता है, एक दो ब्राह्मण को मार दे तो ब्रह्मत्यारा हो जाता है, 10-20 चींटी मर जाए तो प्राणी का हत्यारा होता है, दो चार वृक्ष काट दे तो हत्यारा होता है। लेकिन प्रलय के समय शिवजी तांडव नृत्य कर देते हैं, पाप लगता है क्या? नहीं लगता है ना। हत्वा पिसा इमान लोकन, तत्वज्ञों में भी अधिकृत हैं भगवान शिव। इसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति कर्तृत्व भोक्तृत्व को पाले हुए है वो कितना कर्म कर सकता है? बहुत कम। भगवान के तो 5 कृत्य हैं, पंच ब्रह्मोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, 5 कृत्य हैं। कौन से कृत्य? उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह। जगत का उत्पन्न करते हैं, जगत का पालन करते हैं, जगत का संहार करते हैं, प्राणी और पदार्थों पर निग्रह करते हैं, सब पर अनुग्रह करते हैं। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व विहीन व्यक्ति का कर्तृत्व भोक्तृत्व बड़ा विचित्र होता है। मैं संकेत कर दूं, अहंकार शून्य व्यक्ति का अहंकार इतना प्रबल होता है, अहंकाराभास। अहंकार शून्य व्यक्ति का प्राकृतिक ढंग से अहंकार इतना विस्तृत होता है, क्रोध शून्य व्यक्ति का प्राकृतिक धरातल पर क्रोध इतना क्या होता है, विकराल होता है। लोभ शून्य निर्लोभ व्यक्ति का प्राकृतिक धरातल पर लोभ वामन जैसा होता है। वामन जैसा लोभ होता है फिर। क्रोध शिव जी जैसा होता है, काम ब्रह्मा जी जैसा होता है, लेकिन न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। इसीलिए सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान है। श्रीमद श्री वल्लभाचार्य महाभाग ने ऐसा बताया, लेकिन कठोपनिषद के भाष्य में शंकराचार्य महाभाग का ही यह वचन है, सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान होते हैं। अर्थात जिस समय कर्तृत्व उनमें परिलक्षित होता है उसी समय कर्तृत्वाभिमान से शून्य होने के कारण वो अकर्ता होते हैं। पश्यन श्रवण स्पृशन जिग्रन, भगवद गीता के 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में जीवन मुक्त के भी अद्भुत वैभव महत्व का प्रकाश किया गया है। तो आप प्रभाव कर्ता होते हो ही अकर्ता हैं। विपत्ति जो है ना बुद्धि को ठिकाने कर देती है अगर धैर्य हो तो। विपत्ति आने पर घबरा गए तो पागल हो जाएंगे, संभल गए तो बुद्धि विकसित हो जाएगी। वृत्रासुर के भय से पागल भी हो सकते थे देवता लोग उसके विकराल स्वरूप को देखकर, लेकिन प्राप्त संकट का निवारण भगवान के अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकते। अब भगवान का स्मरण किया, कितना ज्ञान विज्ञान देवताओं के हृदय से छलकने लगा। यह बहुत ऊंची बात। अब 37वां सम विषम मति नाम मत मनुसरस यथा रज्जु खंड सर्पाद धियाम ध्यान। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग की याद आ गई। एक बहुत अच्छे और बहुत विनोदी महात्मा थे, सात्विक विनोद करते थे। यहाँ यह पंक्ति रज्जु खंड सर्पाद धियान बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहा करते थे कि उपनिषदों हो तो उपनिषदों में भी आर्षभ प्रणीत श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण आदि में भी रज्जु खंड सर्पादि का वर्णन है, रज्जु सर्पादि का वर्णन है। अब अपने ढंग से वैष्णवाचार्य महानुभाव इसका अर्थ भी लगा लेते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत पर तो प्रत्येक वैदिक संप्रदाय के मान्य आचार्यों की टीका है, लेकिन उनके ग्रंथ में कहीं भी स्वपक्ष की ओर से अपनी ओर से सिद्धांत की ओर से रज्जु सर्पादि का दृष्टांत नहीं मिलेगा। क्या तो आर्षभ ग्रंथ में संकोच हो गया या नहीं? वो समझ उनका हृदय मानो समझता है कि रज्जु सर्प कहने पर सर्प मिथ्या ही सिद्ध होगा, इसलिए अपने ग्रंथों में इन दृष्टांतों का बहिष्कार कर दिया उन्होंने। तो बहुत ऊंची बात हुई ना, माने पूरी आस्तिकता में कुछ तो कमी आ गई ना। अरे आप अर्थ रज्जु सर्प को सत्य सिद्ध करने में लगा दो, अपनी प्रज्ञा शक्ति का प्रयोग करो, लेकिन अपने ग्रंथों में रज्जु सर्प को दृष्टांत के रूप में रखना क्यों बंद करते हो? क्योंकि हृदय कहता है कि रज्जु सर्प मिथ्या है, यही ना। यहाँ देखिए रज्जु खंड सर्पादि ध्यान शब्द का प्रयोग किया देवताओं ने, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही रस्सी का खंड टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को कभी सर्प कभी माला कभी धारा, या किसी को सर्प किसी को माला किसी को धारा किसी को भूछिद्र के रूप में प्रतीत होता है, लेकिन जानकार नायम सर्प रजुरियम, या सर्प नहीं या तो रस्सी है, इस तथ्य को समझते हैं। अर्थात जिस समय भ्रांत व्यक्ति को रस्सी सर्प दृष्टिगोचर होती है, उसी समय विज्ञ पुरुष को वह सर्प भी रस्सी ही परिलक्षित होता है। इसी प्रकार जितने भ्रांत बुद्धि वाले हैं उनको आप कर्ता भोक्ता आदि अनेक रूपों में परिलक्षित होते हैं। ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ही आप उस समय भी परिलक्षित होते हैं। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करने वाले हैं। सम विषम मत इनाम मतम अनुसरसि, बहुत बढ़िया। यद्यपि सम नहीं राग न रोसो, बहुत विचित्र बात है। 6 बज गया। बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम तो नटखट हो, बड़े भले ही हो गए, बड़े भैया ठहरे। कौरव पांडव हमारे दोनों ही सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार हैं, अब अगर ये नहीं मानते लड़ना ही चाहते हैं तो हमारा तुम्हारा कर्तव्य है कि किसी का पक्ष न लें, तटस्थ बने रहें। ओ कन्हैया मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तो किसी का पक्ष नहीं लूंगा, मैं तो तीर्थयात्री बन जाऊंगा। दो तीर्थयात्री बन गए, एक विदुर जी, दोनों पक्ष में किसी की ओर से युद्ध नहीं किया ना, एक हमारे बलराम जी, विदुर और बलराम जी। विदुर जी का दृष्टिकोण और था, बलराम जी का दृष्टिकोण और था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या आप कहना चाहते हैं भैया, ये तो बताइए। अरे तुम पक्षपाती मत बनो, तटस्थ बने रहो। दोनों को कहो युद्ध मत करो, फिर भी नहीं मानते तो किसी एक का पक्ष मत लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाभारत आप उदारता का परिचय दीजिए, तटस्थता का परिचय दीजिए, या कृष्ण तो मारेगा मरवाएगा उन लोगों को, पापियों को अत्याचारियों को, पक्षधर होगा सत्य का। आप अपना इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित करवाइए, बलराम जी क्या क्षत्रिय श्रोमण हो करके भी दोनों पक्षों में किसी पक्ष के पक्षधर ना होकर तटस्थ रहकर एक स्वर्णिम इतिहास की संरचना कर चुके हैं। आपका इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम रहे। मैं तो जो अर्जुन का दुश्मन है उसको दुश्मन मानूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन का पांडवों का जो दुश्मन है उसको दुश्मन मानूंगा, जो धर्मद्रोही है उसको मरवाने में सहभागिता का परिचय दूंगा। यद्यपि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, नारायणी सेना मैंने दे दी दुर्योधन को, यह भी मेरा रिश्तेदार के प्रति अनुग्रह है या नहीं। निहत्थे हो करके मतलब अस्त्र शस्त्र को न धारण करके अर्जुन का सारथ्य स्वीकार करूंगा, लेकिन यह सोच लीजिए मैं अपना इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाए या न लिखा जाए इसके लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा। मैं तो आतताइयों को मरवाने भूभार हरण करने के लिए आया हूँ, अपने अवतार के प्रयोजन को विफल नहीं होने दूंगा। मुझे तो पक्षपाती ही होना है, सत्य का पक्ष लेना है। क्या धर्म संस्थापन के लिए भगवान का अवतार हुआ था, बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा में, यहाँ युद्ध के भूमि में श्री कृष्ण डटे रहे, तो यहाँ पर पक्षपात मालूम पड़ा या नहीं। भगवान भी पक्षधर होते हैं, पांडवों के पक्षधर हुए, लेकिन वास्तव में पक्षधर होते हुए भी निष्पक्ष होते हैं। यही है सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान। सएव ही पुनः सर्ववस्तुनि सर्वस्वरूपः सर्वेश्वरः सकल जगत कारण कारण भूतः सर्व प्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। किसी भी वस्तु में प्रभो सत्ता चित्ता प्रियता है, आपके स्वरूप वैभव के कारण है। आप अपनी विद्यमानता मात्र से जो कुछ अनात्मक प्रपंच है उसमें सत्ता चित्ता प्रियता का आधान कर देते हैं। आपसे ही चेतित होकर यह जगत अर्थक क्रियाकारिता से संपन्न परिलक्षित होता है। विचार पूर्वक प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर तो ऐसा ही सिद्ध होता है। आप ब्रह्मा के भी ब्रह्मा हैं, प्रकृति के भी परमाश्रय हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। आप सबके अंतरात्मा हैं। विश्व में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं उन सब प्रतीतियों के आप अधिष्ठान हैं। नभ में नीलिमा की प्रतीति होती है, रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, सीपी में रजत की प्रतीति होती है, स्थाणु में पुरुष की प्रतीति होती है। इसी प्रकार आप में विविध प्रकार के द्वंद्वों की प्रतीति होती है, लेकिन आप अलिप्त अधिष्ठान स्वरूप निर्लिप्त ब्रह्म ही हैं। और नेति नेति नेति या नेति नेति आदि जो श्रुतियाँ हैं, निरसन जो कुछ अनात्मा प्रपंच है उसका निरसन अतन निरसन के द्वारा अतद व्यावृत्ति के द्वारा आप में ही विश्राम को प्राप्त होती हैं। आप सगुण साकार श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्म से युक्त भले ही परिलक्षित हो, हमारी आंखों के विषय हो, परिच्छिन्न सरीखे परिलक्षित हो, लेकिन जिस समय आप परिच्छिन्न सरीखे परिलक्षित होते हैं उस समय भी आप परिच्छिन्न नहीं होते। यही कष्टम जगत कृष्णम पश्चादम सचराचरम। अरे इस श्री कृष्ण विग्रह में इसी समय एक काला वच्छ देन, तुम जो कुछ देखना चाहते हो देख लो, सकल विभूतियों से मंडित मेरे विराट स्वरूप या विश्वरूप का दर्शन कर लो। भगवान का श्री कृष्ण विग्रह परिच्छिन्न मालूम पड़ता था या नहीं, उसी में फिर यशोदा जी के सामने भगवान ने मुंह बा दिया, उस मुंह में ही सारा ब्रह्मांड प्रकृति आदि का दर्शन हुआ या नहीं। इसका मतलब क्या है, भगवान परिच्छिन्न सरीखे परिलक्षित होते हुए भी अपरिच्छिन्न ही होते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हर हर महादेव।